Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў еўразвязу з Мінску пакуль не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. У Брусэлі камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі еўразвязу абмеркаваў сітуацыю вакол беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту. У паседжанні бралі удзел паслы еўрапейскіх краінаў у Беларусі. Па выніках паседжання прынятая рэзалюцыя. Яе праект не прадугледжваў адклікання еўрапейскіх амбасадараў з Мінску. У дакуменце камітэт адзначыў, што еўразвяз мае намер перагледзець свае абмежавальныя захады ў дачыненні да афіцыйнага Мінску да 31 кастрычніка сёлета і пагаджаецца, што пры ацэнцы больш шырокага кантэксту дачыненняў паміж звязам і Беларусю падзеі вакол амбасадара Швецыі будуць узятыя пад увагу. Больш падрабязна пра гэта слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Тым часам генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьен Янгланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці пасольства Швецыі і вярнуцца да дыялогу. Рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі аб высылцы шведскага амбасадара з Беларусі за яго падтрымку дэмакратыі і правоў чалавека ніяк не садзейнічае спыненню ізаляцыі Беларусі ад астатняй часткі Еўропы, цытуе Ягланда прэс-служба Рады Еўропы. Рашэнне Мінску пасля высылкі пасла спыніць дзейнасць шведскіх дыпламатаў у Беларусі толькі нанясе ўрон беларускім людзям, асабліва студэнтам і бізнэсоўцам, чые кантакты з еўрапейскімі калегамі ускладняцца, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт будзе сёння абмеркаваны нашымі экспертамі. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка не задаволены палітыкай Швецыі. У чацвер кіраўнік Беларусі выказаў сваю пазіцыю наконт чарговага замежнапалітычнага канфлікту. Чаму афіцыйнаму Мінску быў недаспадобы шведскі амбасадар? Як гэты канфлікт паўплывае на адносіны Беларусі з еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі і журналіст Анджэй Пачобут. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Аб'яднаная грамадзянская партыя можа датэрмінова зняць з выбараў кандыдатаў у дэпутаты і адклікаць сваіх прадстаўнікоў з выбарчых камісіяў. Такую заяву зрабіў старшыня партыі Анатоль Лябецька на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 10 жніўня па выніках фармавання выбарчых камісіяў. АГП таксама прапануе ўладам наогул скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. Паводле Лябецькі, адпаведная палітычная заява ўжо гатовая і 13 жніўня будзе накіраваная ў адміністрацыю прэзідэнта ва ўрад і ў палату прадстаўнікоў. Мы не чакалі абсалютна ніякіх сенсацый з боку беларускіх уладаў, але мы ж павінны нейкім чынам рэагаваць на тое, што адбываецца. Адбываецца, што мы ў чорным спісе беларускіх уладаў і маем такой дыскрымінацыйныя адносіны нават у параўнанні з іншымі дэмакратычнымі структурамі. Калі не ўключэнне ў камісіі у цэлым па дэмакратычнаму асяродку складае уключэнне дакладней 7%, то ў нас 2%. Прадстаўнікі ўлады, у тым ліку старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына, неаднаразова заяўлялі, што малая колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіях сведчыць найперш пра неадэкватнасць вылучаных асобаў. Вось што на гэта кажа Анатоль Лябецька. Гаварыць, што нейкая спартовая партыя вылучае кандыдатаў больш якасна, чым аб'яднаная грамадзянская партыя, ну гэта проста смешна. Па якіх крытэрыях спадарыні Ярмошына можа сказаць, што, напрыклад, не падыходзіць да працы ў участковай выбарчай камісіі Людміла Пеціна. Ці, напрыклад, Антаніна Кавалёва, якая з'яўляецца юрыстам, працавала ў Міністэрстве юстыцыі і ў натарыяце, або Анатоль Паўлоў, які быў прарэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ён што, не можа палічыць там да 300? І чым лепш маладзёны, там, якім па 20 гадоў з БРСМ, якіх там уключаюць тысячамі, чым вось вышэй пералічаныя асобы. Чым? Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік наступным чынам пракаментаваў заяву Анатолія Лебецькі пра магчымасць адводу прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі з выбарчых камісіяў. Такое право у субъекта, который выдвинул представителей в состав комиссии, есть. И если те субъекты, которые выдвигали, заявят о том, что они отзывают членов комиссии, они имеют такое право в соответствии с законодательством. На заяву пра перадузятае стаўленне да вылучэнцаў аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Лазавік адказаў такім чынам. Я направил Лебецке, направил еще письмо, и в котором указал, что в 2010 году в состав участковых комиссий были направлены вот такие-то граждане, которые имели судимость, и надеюсь, что таких фактов впредь не будет. К сожалению, когда произошло выдвижение в состав участковых комиссий во время нынешней избирательной кампании, я уже приводил пример, только по одному Октябрьскому району города Гродно, где выдвинуто 18 представителей ОГП, 10 из них привлекались к административной и уголовной ответственности, 9 нигде не работают. Гэта было меркаванне сакратара ЦВК Беларусі Мікалая Лазавіка. 13 жніўня завершыцца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі працягваюць удзельнічаць у зборы подпісаў, хоць вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў паказваюць, на іх думку, што шанцаў на дэпутацкія мандаты ў апазіцыянераў няшмат. У нас на сувязі Гомельшчына перадае наш корэспандэнт. На Гомельшчыне чыноўнікі сфармавалі 1098 участковых камісіяў па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, у склад якіх увайшлі звыш 10 тысяч чалавек. Сярод іх толькі адзін прадстаўнік ад апазіцыі. Гэта сябра партыі левых «Справядлівы свет» Іван Кохан з Рахачоўскага раёну. Яго ўзялі ў склад участковай камісіі нумар 23 у вёсцы Дварэц. Іншых прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў у першасных выбаркамах няма. Хаця «Справядлівы свет» вылучыў у гэтыя камісіі 65 сваіх прадстаўнікоў, аб'яднаная грамадзянская партыя 68, БНФ 5, беларускія хрысціянскія дэмакраты пра збор подпісаў 15. Старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў згадвае, што пачынаючы з 2008 году гомельскія ўлады кропкава ўключалі прадстаўнікоў партыі ў камісіі. Бывала 5 альбо нават 8 чалавек на ўсю вобласць. Гэтым разам нікога. Улады нават кропкава не хочуць уключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў камісію. Крыху раней была гульня ў дэмакратыю, гульня ў лібералізацыю, неяк імкнуліся ўлады спадабацца захаду. Зараз такія гульні не патрэбныя на фоне вайны са Швецыяй дыпламатычнай, на фоне пагаршэння ўвогуле адносінаў з захадам. Улады вырашылі не гуляць у гэтай гульні і навошта ім апазіцыянеры ў сваіх кішэнных камісіях. У Буда-Кашалёве ўжо гадоў 10 запар ва участковую камісію прэтэндуе сябра АГП Уладзімір Цітуленка. Аднак выбаркам ні разу яго ў камісію так і не ўключыў. Цітуленка быў толькі назіральнікам. Ну, я для них опасен, тем понятно. Хожу как на работу к ним, естественно, досаждаю, требую, пишу там заявление о нарушениях. Человек, если такой будет в комиссии, то результаты голосования в данной комиссии будут резко отличаться от других в городе. Паявки и проценты, естественно. Рэгіянальны каардынатар створанай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Юры Клімовіч зазначае, што ў выканаўчых органах, калі яны здавалі подпісы выбарцаў на вылучэнне ва участковыя камісіі, было бачна, што працэдура носіць надзвычай фармальны характар. Взяли, не считаючи, не глядяши на вот. Может, там увогуле фигу намалевать на местных подписов. Абсолютно, да, вот не углядались. Важно, что для них это чисто формально. Им певно сказали, примайте, не дурите головы, мне что-то такое. Все, хай не суть, примайте. Их все сметник одразу, потому что списы уже готовые. Гэта быў рэпартаж з Гомеля. У Берасці дэмакратычныя актывісты дамагаюцца адмены рашэння аб фармаванні камісіяў па адной з выбарчых акругаў, паведамляе наш карэспандэнт Павел Константінаў. Скаргу на неуключэнне берасцейскага каардынатара руху за свабоду Дзяніса Турчаняка накіраваў у Ленінскі суд дэмакратычны актывіст Васіль Ваўранюк. Спадар Ваўранюк адзін з 10 берасцейцаў, якія вылучалі Дзяніса Турчаняка ў сябры камісіі. У сваёй скарзе спадар Ваўранюк піша: «Перакананы ў тым, што Дзяніс Турчаняк не быў уключаны ў камісію з-за сваіх палітычных перакананняў». Спадар Ваўранюк просіць Ленінскі суд прызнаць рашэнне адміністрацыі Ленінскага раёну аб утварэнні участковых камісій у Берасцейскай заходняй акругі нумар 1 незаконным. Акрамя таго, Ваўранюк патрабуе, каб суд абавязаў уключыць Дзяніса Турчаняка ў камісію. Асабіста Дзяніс Турчаняк накіраваў скаргу ў Ленінскую адміністрацыю Берасця. Матывы ён так патлумачыў свабодзе: «Заседание по образованию участковых избирательных комиссий носило формальный характер. Кандидатуры члены комиссии персонально не рассматривались. На голосование было вынесено заранее подготовленное решение, в котором уже содержались сведения о гражданах, вошедших в состав сформированных участковых комиссий. Подготовленный заранее проект решения составлен кулуарно и с нарушением моего права быть избранным». Это был репортаж с Берасця. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю вакол беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту і прыняў рэзалюцыю. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі і заяўляе, што можа датэрмінова адклікаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Работнікі Баранавіцкай дарожна-будаўнічай арганізацыі ДУ-3 пратэстуюць з прычыны нізкіх заробкаў. Сёння каля 60 чалавек адмовіліся выйсці на працу. Зняволены лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Новы суд над ім можа пачацца цягам месяца. За два дні да заканчэння алімпійскіх гульняў спецыялісты выказваюць меркаванне, што сёлетні вынік беларускай зборнай можа быць найгоршым за часы незалежнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы застаемся пры выбарчай тэме. На чарзе апытанне. Улады шмат дзе адмаўляюцца ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай камісіі. Чаму? Адказваюць жыхары горадні. Ну, на вынікі выбараў тут уже адназначна не скажаш, як яны і што. Ходзяць такія слухі, што не так, як патрэбна, але ж не дакажаш. Ну, вы знаете, каким-то адэкватным, ну, как-то я не могу объяснить адэкватно, кроме боязнь ничего другого не происходит. Проиграть и боязнь того, что, ну, там, я не знаю, за них не проголосуют, а за какого-то оппозиционного кандидата проголосуют. Если, я понимаю, если, ну, как бы контроля от оппозиционных кандидатов не будет, то как бы и то, что подсчитают, как бы, ну, ничем другим, как бы, кроме страха, объяснить не могу. Ну как, указ сверху получен, инструкции даны, они им исследуют, все. Как ему могут пойти против? Ну, может, все-таки бояться оппозиции. Может, все-таки бояться, что выявятся какие-то нарушения, которые, возможно, будут присутствовать при выборах. Ну, естественно, оппозиция это мимо не пропустит. И у нас оппозиции нету. У нас есть только пятая колонна и грантополучатели. Есть законные способы попасть в комиссию. Пусть пользуются. Там, наверное, конкурс есть, не прошли по конкурсу. Ну, потому что мафия у нас же. Верхушка правит, семейные кланы, все. Всем понятно. Будет до победного конца, потому что финал, как бы, известен все равно будет. Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, улады шмат дзе адмаўляюцца ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі. Чаму? Пацвердзілася і абвергла хада выбарчай кампаніі чаканні прыхільнікаў байкоту выбараў і ўдзелу ў іх. Пра што даведаліся палітыкі падчас сустрэчаў з народам на пікетах і пры зборы подпісаў? Які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а зараз слова нашым слухачам. Телефоную вам Микола, Городянская область. Я хотел бы зрабіць палітычны прагноз на конт выбараў у Национальную палату. У эту Национальную палату при цяперашнім выбарчым законодаўстве ні адзін кандыдат не прайдзе дэмакратычных сілаў. А калі так, то значыць, усе гэтыя людзі, якія працуюць падчас выбараў, дапамагаюць лукашэнкаўскаму атачэнню, якія давялі Беларусь да галечы, робяць вельмі дрэнную справу адносна беларускага народа. На тэму выбараў і не толькі. Колькі ўжо было спрэчак опазіцыі наконт гэтай валтузні, а ўсё роўна наступаюць на тыя ж граблі. Усе ўж даўно зразумелі, што гэта без толку. Клан Лукашэнкі жыруе, паглядзіся на яго і яго сыноў. Толстыя, гладкія, як тыя парсюкі, і такое ж усё вышэйшае чынавенства. Толькі байкот. Прыехала да мяне дачка з далёка замежжа, так пачаставаць яе не магу, як хацелася. Пенсіі не хапае, а мне сорамна за яе кошт наведваць рэстаран ці кавярню. Вось так і жывём, як скот у загоне. Далі чаго з'есці і добра. І не скуголь, а не то атрымаеш без ума. Так навошта мне тыя выбары? Пара ўжо стоіла ламаць, да пастухоў затаптаць. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце радыё «Свабоды» і на чарзе навіны з жыцця палітвязню. 12 жніўня – дзень народзіна ў Міколы Статкевіча. Алесь Бяляцкі ў лісце да жонкі асэнсоўвае вынікі першага году свайго зняволення. Эдуард Лобаў з сакавіка не можа залячыць зубы. Пра гэта ды пра іншае расказвае Іна Студзінская. Жонка Міколы Статкевіча Марына Адамовіч кажа, што акурат у дзень свайго нараджэння ёй без тлумачэння прычын вярнулі бандэроль. Зняволены ў крытай турме, пазбаўлены спатканняў і перадач. Яму можна даслаць толькі адну бандэроль у год. Што да віншавання ў Міколы з днём народзіна, Марына кажа: «Я, скажам так, зрабіла для гэтага ўсё, што магла. Ці атрымае ён гэтага, я пакуль што не ведаю. У мінулым годзе, пасля таго, як яго з днём нараджэння павіншавала ўся зона шклоўская, мы на 3 месяцы пішліся перапіскі ўсяго астатня, там жа спілавалі турнік. Таму я так і кажу, што я зрабіла для гэтага ўсё, што магла, ну а калі і што ён атрымае, я не ведаю». Жонка Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук атрымала ліст, які муж напісаў на наступны дзень пасля гадавіны, як яго арыштавалі. Ліст 5-го быў напісаны. По поводу той даты, якая была 4-го, як ён адбіўся ў адносінах да яго, да нашай сям'і, піша наступнае. Тое, што адбылося год таму назад, можна параўнаць з моцным землетрусам. Калі з хаты павыляталі шыбы, павадала мэбля і падбіваліся аздобы. Але хата стаіць, астатняя неяк нажывецца. Штосьці страчнае, а штосьці набытае. Вот такое яго асэнсаванне. Маці Эдуарда Лоба, гаспадарыня Марына, кажа, што ад сына ў чацвер прыйшоў ліст. Каротенькая, чуць больше, чым на полстранічку. Все по-старому. Ну и планировал пойти на эти прошедшие выходные пломбировать зубы. Как там, удалось ему или нет, я еще не знаю. А кольки тягнется эта история ягоная с зубами? Где-то с марта, может, или с апреля. В это время уже вторая пломба выпала. Даже не знаю, еще дошла ли бандероль медицинская. Ничего не написал, значит, наверное, не дошла. Хотя уже отправила давно. Бабуля Евгена Васьковича Тамара Владимировна кажа, что у листах внук я ей сутяшаю, что у яго все у парадку. А пра шыза і астатнія непрыемнасці яна даведваецца ад іншых. Пішуць, што ўсё нармалёва, і не напісаў даже, што было СІЗО. А мне сказали, что был. Ну, он вас просто шкадуе. Да, да. Я так слышала, что... Ну, это мне люди так сказали, что когда вот амнистия, так они перед этим написали, как будто бы они склонны политически к побегу. Но он мне ничего не написал. Несколько строчек. Держись, бабушка. От Павла Сыромолотова, Миколая Дзятка и Александра Францкевича амаль 3 тыдні на агул няма лісту. Паводле інфармацыі маці Францкевича з падарыні Татьяны, яе сын яшчэ адбывае 10-дзённае пакаранне ў ШИЗА. Пра навіны з беларускіх турмаў расказвала Іна Студзінская. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе анонс яшчэ адной сённяшніх перадачаў. Як удалося выжыць габрэйскаму хлопчыку ў дзіцячым гета? Ці ёсць яшчэ сведкі тых падзей і што сёння знаходзіцца на тым месцы? Мы працягваем блукаць па ваколіцах мястэчка Дараганава. Аповед пра падарожжа з метра Бартосіка слухайце сёння пазней. За два дні до закінчення Олімпійських гульняў спеціалісти виказують меркування, що сьогоднішній винік білоруської збірної може бути найгоршим за часи незалежності. Експерти лічать, білоруси ще можуть завоювати 2-3 медалі, але навіть при такому розкладі медальний план буде виконаний тільки наполову. Президент Національного олімпійського комітету Олександр Лукашенко, якому британські влади не дозволили присутнічати на Олімпіаді, уже пригрозив розборками за олімпійський провал. Розказує Ігор Корній. Александр Лукашенко раскритиковал выступ белорусов на Олимпиаде и пообещал серьезные архвысновы. По аналогии с недавними чистками у силовых структурах, керовники яких посадами отказали за шведский самолет-порушальник. Меж тем Лукашенко переконаны. Супрать белорусов мае место змова, якая выявилась у неоправданным отхилении от споборництов молотобойца Ивана Тихона, засуджений штангисток Настасьи Новиковой, боксера Сергея Корнеева, змагаров вольного стылю и так далее. Есть у нас и не молодцы. На женщинах нечего выявить. Вот два мужика и то серебряную медаль сегодня завоевали. Тоже будут очень серьезные разборки, как с военными. Так вот, к спорту. Условия, правила борьбы в спорте меняются под судью, чтобы вмешаться и на этом, заработав деньги, кого-то выкинуть. Я смотрю на этих моковских начальников. Почему они не вмешиваются в это? Ходят пальцы растопырив, деньги на этом зарабатывают, уничтожая спортсменов и унижая государство, которое туда приезжает. Белорусские спартовцы немало наракаюць, што стаўлены да іх на вялікіх спаборніцтвах сапраўды не заўсёды адэкватнае. Але прычыну бачаць не столькі ў беспакаранасці спартовых чыноўнікаў, колькі ў слабой лабійскай працы ўласных прадстаўнікоў у міжнародных федэрацыях. Так, алімпійскі чэмпіён у цяжкай атлетыцы Леонід Тараненка абураны, што падчас судзейскай расправы над Настасьей Новіковай прамаўчаў беларускі прадстаўнік у цяжкаатлетычных структурах, двухразовы алімпійскі чэмпіён Александр Курловіч. Курловіч – віце-президент Европейской, і он же возглавляет комиссию международной. То, что он в федерации, это нам до трубы. Он ездит за счет Министерства спорта и туризма на все эти соревнования, и он там никто. Нет контакта с людьми, потому что везде люди, везде ошибаются. Ну, можно было первый подход не засчитать, но когда выходит, она добавляет еще. И как солдат поднимает, идеально. И не считать, это недоработка с судьями, это 100%. Надо бороться, но у нас некому бороться. Как вот Курлович уткнулся носом в одно место, и лишь бы его не выгнали, получает какие-то копейки за это судейство и за державу никаких действий. Бронзовый призер олимпийских гульнев дискобол Василь Каптюх сумневается, что этим разом сборной Беларуси удастся повторить выник Пекину, але верить, что над знаться 10 медальный урожай не спынится. Ну, по прогнозам сказать, да, как бы, но все равно с оптимизмом настроен, что, ну, должны люди, все равно будут люди бороться и пробьется. Кто-то не собралось то, что хотелось, как бы. Вот, значит, надеялся на Пашу Лыжина. Вполне мог, я вот чувствую, что мог он побороться. Ну, это, конечно, в идеале. Все равно вот я надеюсь на то, что самый ответственный старт, люди могут удивить себя и удивить весь мир. Я на это надеюсь, потому что это Олимпиада. 30-летние олимпийские гульни в Лондоне могут стать для белорусской команды самыми провальными у незалежной истории. Дагэтуль найменш ураджайнымі былі алімпіяды ў Атланце 1996 і Атэнах 2004, дзе беларусы здабылі па 15 узнагародаў. У Сыднеі 2000 на рахунку зборнай Беларусі было ўжо 17 медалёў, а ў Пекіне 2008 быў пастаўлены рэкорд – 19 прызавых месцаў. Расказваў Ігар Карні. Суд Чашніцкага району прызнаў 30-гадовага мясцовага жыхара Вадзіма Калоткіна вінаватым у масавым калецтве маладых бакланаў на Лукомскім возеры. Яму прысуджаны штраф за здзек над птушкамі і за нанясенне шкоды прыроднаму наваколлю. Назіральнікі лічаць, што суддзя Марына Дробыш недастаткова даследавала акалічнасці гэтай справы. Перадае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Работник мясцовага рыбгасу Вадзім Калоткін і падчас следства і на суде прызнаў сваю віну. Ён распавёў, што 16 чэрвеня лавіў рыбу на Лукомскім возеры і што яму заміналі бакланы. Таму ён пачаў лавіць птушанят падлёткаў, біць іх галовамі аб дрэвы або адкручваць галовы, а потым, палічыўшы птушак мёртвымі, ён адразаў ім на дзюбкі. Скалечаных птушак 17 чэрвеня знайшоў мясцовы арнітолог Віталь Кашчэў, які выступаў у судзе сведкам. Ён перакананы, што адзін чалавек наўрад ці справіўся з бакланамі, нават маладымі, бо гэта моцная птушка. Але падсудны не прызнаўся, ці быў з ім нехта яшчэ, кажа спадар Кашчэяў. Таму это невозможно. Но я думаю, что все это было решено заранее. Никто мои слова уже принимать не стал. Думаю, что он жалеет, что он взялся на себя, потому что сумма внушительная. Мы заезжали сейчас на ПМК это. Там так и сказали, такие штрафы он возьмет и повесится. Суд аштрафаваў Вадзіма Калоткіна на 2,5 мільёны рублёў паводле адміністрацыйнага артыкулу за жорсткае абыходжанне з птушкамі і на 20,760,000 рублёў за знішчэнне бакланаў і іхных гнёздаў. Прычым падсудны прызнаў, што скалечыў усяго 6 бакланаў, але абвінавацілі яго за 28. І гэта яшчэ не ўся блытаніна з лічбамі. Афіцыйныя СМІ пісалі, што скалечаных птушак лавілі і ўсыплялі, каб пазбавіць ад пакутніцкай смерці з голаду. А на судзе высветлілася іншае, працягвае арнітолог Вадзім Кашчэяў. Не 10 птиц было даже поймано для утилизации, а 4. И кроме того, о усыплении речи, конечно, и не шло, просто откручивали им головы. А на следующий день они вообще ничего не поймали, описали 15 птиц поймали. Типа нашли мертвых 28 птиц и на этом сошли. Это липовая информация. Птицы встали на крыло и они летали, а умерли от 50 до 70. З адрэзанымі над дзюбкамі птушкі не могуць здабываць ежу, тлумачыць арнітолях. І ў той самы час дзюба баклана з'яўляецца трафеем, за які ў рыбгасах даюць грошы, бо баклан абвешчаны шкоднікам, які знішчае рыбу. У рыбгасе, дзе працуе Вадзім Калоткін, разводзяць карпа. У міліцейскім пратаколе напісана, што Калоткін меркаваў атрымаць грошы за забітых бакланаў. Аднак на судзе ягоныя матывы належным чынам даследаваны не былі, лічыць кіраўнік грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктор Фянчук. Судом осталось, наверное, не выяснено в полной мере причина, зачем он это делал, потому что он на суде показал, что сделал просто так, а в протоколах милицейских есть, что какие-то были все-таки корыстные у него побуждения. И суд тоже не выяснил, выплачивает ли репост вознаграждение, скорее всего, что вряд ли он работал один. На суде это не было расследовано в полной мере, человек взял на себя всю вину. Віктор Фянчук кажа, што вялікі штраф за скалечаных птушак – гэта хоць нейкая гарантыя таго, што падобнае больш не паўторыцца. Але арнітолог Вадзім Кашчэяў адзначае, што ў судовай залі амаль не было мясцовых жыхароў, калі не лічыць удзельнікаў працэсу. Верагодна таму, што ў мясцовым друку пра гэтую справу амаль не пісалі. І нават у колькі пачнецца суд, да апошняга не было вядома. У падсуднага не было адваката. А ўвесь працэс па справе, якая выклікала шырокі розгалас у грамадстве, у Чашнінскім райсудзе скончылі амаль за гадзіну. Расказвала Браніслава Станкевіч. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Фэлікс Янушкевіч, уладальнік знакамітай галерэі, мастак, музейнік, бацька, стваральнік і захавальнік цывілізацыі мястэчка Ракаў. Пра іх напісана столькі, што ўжо цяжка знайсці чалавека, які б не быў, не чуў ці не ведаў, што ёсць у Ракаве такі род. Фэлікс і Валер'ян Янушкевічы у праграме «Вашы дзеці». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю вакол беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту і прыняў рэзалюцыю. Паслоў Еўразвязу з Мінску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі і заяўляе, што можа датэрмінова адклікаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Работнікі Баранавіцкай дарожна-будаўнічай арганізацыі ДУ-3 пратэстуюць з прычыны нізкіх заробкаў. Сёння каля 60 чалавек адмовіліся выйсці на працу. Зняволены лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Новы суд над ім можа пачацца цягам месяца. За 2 дні да заканчэння алімпійскіх гульняў спецыялісты выказваюць меркаванне, што сёлетні вынік беларускай зборнай можа быць найгоршым за часы незалежнасці.